ამ დღეებში თბილისის მეტროპოლიტენის მატარებლებში შემდეგი განცხადება გაისმის. ხილად კარები იკეტება. მატარებელი მიდის ბურამიშვილამდე, სააკაშვილი მიდის მარჯანიშვილამდე. ძირფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მე მონოლოგის დასაწყისშივე მინდა გითხრათ, რომ გუშინ საშინელი სიზმარი ვნახე, ესე იგი აი მთელი ღამის განმავლობაში მე სიზმრებოდა, ვითომ ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ვიჯექი და ქართული ესტრადის ვარსკვლავების კონცერტს ვესწრებოდი და ნუ ვზივარ და რა თქმა უნდა მინდა რომ ავდგე და გავიქცე სადღაც ხო, მაგრამ აი მინდა დაბრუნდა და ვერ ვდგებოდი, სკანზე ვიყავი დაბმული და ესე იგი მთელი ღამის განმავლობაში აი მე სიზმრებოდა ესეთი საშინელება და ბოლოს აი ერთ-ერთი შვება ამ სიზმარში ის იყო რომ ესე იგი აი რო გძნობ რომ უნდა დამთავრდეს ეს კონცერტი, ეხლა დამთავრდება და აი ველოდები რომ როდის დამთავრდება, რომ ბედნიერი გავხდე და დამთავრდა ბოლოს ეს კონცერტი და ჩემს უკან ვიღაც მაიმუნი ისდა და იმან ატეხა ყვირილი ბრავო ბისო. ხო და მე ეს კონცერტი თუ თავიდან დაიწყო. ასე რომ ძალიან ცუდ ხასიათზე გავიგოთ დღეს დილით ეს ალბერტიდან გამხდა ერთი წერილი მოსული, ეს წერილი იყო ჩინური რესტორნიდან მოსული და ეხმაურებოდნენ რა ჩვენს ხუმრობას წინა გადაცემაში, ჩვენ ვიხუმრეთ რაღაცები ჩინურ რესტორნებზე და ესე იგი ამ წერილში მეუბნებოდნენ რომ რატო იხუმრეო, ჩვენ ძალიან პრესტიჟული რესტორანი გვაქვს ამ ბაყაყებზე და ხულიკებზეო რო იხუმრეო, ჩვენთანო მთელი ეს ცნობილი ადამიანებიო, მთელი ეს ესტრადის ვარსკვლავებიო ჩვენთან დადიან და ბაყაყებზე და ხულიკებს ჭამენო ეგენიო. და რომ დავფიქრდი პრინციპში სადღაც მე სიამოვნა, იმიტომ რომ უნდა ჭამონ კაცო ეს ბაყაყები და ხულიკები, იმიტომ რომ მაგას მეტიც ეკუთვნით, მაგრამ ნუ უკაცრავად რომ ჩემი ესე პირადი პრობლემებით შეგაწინეს თავი და გადავალ საზოგადოებისათვის უფრო მნიშვნელოვან რაღაცეებზე. მიხეილ სააკაშვილმა იმ მიზნით რომ ხალხთან კონტაქტი არ დავკარგო გადაწყვიტა რომ 20 დღეში ერთხელ მეტროში ჩავიდეს, თვეში ერთხელ იყოს ჯარისკაცი, სამ თვეში ერთხელ თბილისის სამტრედიის ავტობუსით იმგზავროს და ორ კვირაში ერთხელ დაჯდეს რადიოსადგურ ფორტუნა პლუსის ეთერში, იყოს დიჯეი და წაიყვანოს გადაცემა Request Show. ვინაიდან და რადგანაც ამ გადაცემას მხოლოდ ძირითადად თინეიჯერები უსმენენ, ესე იგი სავარაუდოა რომ აქ მინისტრები დარეკავენ ხოლმე შეკვეთების მისაცემას, დარეკავს დაუშვათ ერთ-ერთი მინისტრი და იწვის მე თუ შეიძლება მინდა ბასტა რაინზის და მერაია ქერის Baby you can give it to me ამ სიმღერას ვუძღვნი მთელ ჩვენ სასტავს, ნიკუშა გილაურს, თაკო ლებანიძეს, გოკას, იკაკო ოქრუაშვილს და გურამჩიკა აფსანძე. აგრეთვე სიმღერა გეზღნება დიდი სიყვარულით შენ და ჩვენ შემდეგ პრეზიდენტს. საქართველოს პროკურატურა აგრძელებს ბრძოლას დამალული გადასახადების წინააღმდეგ და მათ როდესაც გადახედეს ნახეს რომ ესე იგი დენის მრიცხველები უკვე გარეთ არის გამოტანილი, ასევე გარეთ არის გამოტანილი გაზის მრიცხველები და პროკურატურის თანამშრომლები რომ დაფიქრნენ რა ვქნათ ჩვენ რა გამოიტანოთო გარეთო, მათ გადაწყვიტეს რომ გარეთ გამოიტანონ ტაქსის მრიცხველები. აგრეთვე მათ გადაწყვიტეს რომ რიცხველები დაუყენონ ესე იგი ფჩხილებში მდებარე მნიშვნელებს წილადის ქვევით და შემდეგ ეს რიცხველები ფჩხილებს გარეთ გამოიტანონ. ამასთან დაკავშირებით მე მინდა მივმართო ჩემს სცენარისტებს, ბიჭებო, ასეთ მათემატიკურ იუმორს გაიგებს და დააფასებს მხოლოდ დაუშვათ ჩემი ყოფილი მათემატიკის მასწავლებელი ოლეგ კვეტენაძე, ჩვენი ერთ-ერთი სცენარისტის ირაკლი ვახტანგიშვილის ყოფილი დამრიგებელი და შესაბამისად მათემატიკის მასწავლებელი ნორა კაკაურიძე და ჩვენი ერთ-ერთი ქუთაისელი სცენარისტი გიორგი ჯანელიძის ისტორიის მასწავლებელი ალეკო ბელთაძე, რომელიც მართალია ისტორიის მასწავლებელი იყო, მაგრამ ისტორიაზე მეტად იგი მათემატიკაში ერკვეოდა. აი ეს არის ის სამი ადამიანი, რომელიც ასეთ მათემატიკურ იუმორს აფასებს, მაგრამ პრინციპში ეს რეკორდული მაჩვენებელია ჩვენს ჩვენს შემთხვევაში ეს სამი ადამიანი. ამიტომ ამ ხუმრობას აქვს არსებობის საშუალება. პროკურატურა გარდა ამისა, მოგეხსენებათ რომ შევიდა არყის წარმოებელი საწარმოში უშბა და ამასთან დაკავშირებით პროტესტი გამოთქვეს ტელეკომპანია იბერიამ, აჭარის ტელევიზიამ და ოთარ რანიშვილმა. მაგრამ პროკურატურის თანამშრომლებმა ისინი დააწყნარეს და უთხეს, რომ ნუ გეშინიათ, რომ პრობლემა არ არისო, ეხლა ბიჭები აქ იქნებიანო, მთელი ღამეო იმუშავებენო ამ არყის საწყობებში, რაღაცებს გამოიძიებენო. და დილით უკვე აღარ იქნებიანო, იმიტომ რომ დილით ადრევეო ლუდის ქარხანაში გადაინაცვლებენ. ამ ოპერაციის დამთავრების შემდეგ გენერალურმა პროკურორმა ირაკლი ოქროაშვილმა მოიწყინა და რა ვქნა და დაურეკა იუსტიციის მინისტრს გიორგი პაპუაშვილს და უთხრა რომ შეხომ არ შეგიძლიაო რომ აწიმრებსო ციხეში ნიჩბები დაურიგო, იმიტომ რომ ეს ორი დღეაო რაღაც არავინ არ დამიჭერიაო და მოიწყინაო ძალიან. რა თქმა უნდა, ახლობდება არჩევნები და ძალიან საინტერესო ის დაპირებები, რომლებსაც პოლიტიკური ბლოკები გვთავაზობენ. თუ ნაციონალების პროგრამას გადავხედავთ, მივხვდებით, რომ მათ ორიენტაცია ევროპაზე აქვს აღებული. თუ ბლოკ აღორძინების ქცევებს დავაკვირდებით, მივხვდებით, რომ მათ ორიენტაცია რუსეთზე აქვს აღებული, ხოლო რაც შეეხება ბლოკ თავისუფლებას, თუ ამ ბლოკის წინასაარჩევნო პლაკატს დავაკვირდებით, მივხვდებით, რომ მათ ორიენტაცია იაპონიაზე აქვს აღებული. და დღევანდელი მონოლოგის ბოლოს მინდა ერთი ჩემი ასეთი პატარა დაკვირვების შედეგი გაგაცნოთ. ცნობილი ტელეწამყვანის ეკა ხოფერიას სიძე დაინიშნა იუსტიციის მინისტრად. ცნობილი ტელეწამყვანის ჯანრი კაშიას ცოლი დაინიშნა საგარეო საქმეთა მინისტრად. ვაცხადებ, ვარ 28 წლის ცნობილი ტელეწამყვანი.